Kwa nini wafanye hivyo? Kwa nini ujitie katika dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni madha ya akhi? Ni jukumu zito. Salafu salih walikuwa wakiliogopa. Sasa huyu mwana watu anasema, napendelea nikatoe ulimi kuliko nimsemeze uongo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Siwezi. Wasaala rajulun Malik ibn Anas an shay'in ayyaman, siku nyingi amuuliza, siku ya pili amuuliza tena, waja tena amuuliza, faqala inni innama atakallamu bima ahtasibu fihi alkhair walastu uhsinu mas'alataka hadhihi, mimi nazungumza maneno ambayo natarajia khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haya yako unaniuliza siyajui, elewa siyajui. Sijui hata ukaja kesho pia ukaniuliza sijui. Nishakujibu jana sijui. Leo aniuliza tena sijui jawabu. Kesho utakuja tena, sikiliza, katafute mwingine. Sijui. Na wala hawakuona haya Imam Dar al-Hijra. Al-Imam Malik rahmatullahi alayhi. Wazi wazi akasema swala fulani hili mimi sijui. الإمام مالك رحمة الله عليه سئل عن مسألة فقال لا أدري. قال لي سؤالا ولم يجب اسم السيوية وبلاك. فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة. مسألة خفيفة وسهلة سيجبت. فغضب وقال فكسريك الإمام مالك رحمة الله عليه كل شيء ليس في العلم خفيف. Hakuna jambo khafifu katika dunia. Ama sami'ta qawla Allah ta'ala inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. Hakuna kitu khafifu katika dunia. Kisha akasema kulluhu thaqilun wa khasatan ma yus'alu 'anhu yawm al-qiyamah. Yote ni mazito, haswa haya ambayo tutaulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaulizwa. هو الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. وسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري. الإمام الشعبي رحمة الله تعالى عليه قال لي سؤال بسمة سيوي فقيل وانا كمان بيا ألا تستحي من قولك لا أدري وين هنا حايا بسمة ويوي وأنت فقيه أهل العراق وين دي مناشوني فقيه كليك ونوفيوني ووتي وتو عراق وتو كتنبوا بيه. فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمت. لكن ملائكة وكونا هايا ولبسيما كوا هتونا علم سيسي اسكبوا كيلي أنبات يا ربي ومتفنزا يبكي ديو بكيان لا علم لنا إلا معه. سيكون ملائكة وكونا حايا فقيه العراق نطونا هايا سنا حايا نتسمي سيجوي سيجوي نجيو نجيو تزام سلف الصالح نمنا ولفقوة نسيست كسيمك وتوفوات سلف الصالح كتك كلا جامع نهيلي توليز ممزسانا بسبب سؤالهيلي ممراضي أنبايو صوت توفهامنا كيونا يمينيا si kwa ahlul bid'ah peke yake, wale wana yao tamat, wana balaa zao chungu mzima, kila kitu kwao kuna ikhtilaf baina ulama, kuna ikhtilaf, hakuna kauli rajih, kila kitu watakachokizungumza kuna ikhtilaf baina ulama. Awe jaribu za hizbi kitu fulani ikhtilaf ulama, kisha اختلف العلماء ataangalia lipi ambalo laingiana na vile anavyotaka yeye, kisha atalichukua bila kuona kuwa dalili hii ndio yenye uzito zaidi au hii ina uzito zaidi. Kija katika masala ya kuvaa isbal nisfu saq au kuinua juu ya majicho mawili, اختلف العلماء. Aha, kwa hivyo haina neno kupika nguo ndefu mpaka chini, tuseme riviana maulama kweli wanafutalifiana maulama. Hawa wasema kuwa ni motoni, anayeweka chini hapo ni motoni. Hawa wengine wasema mpaka awe na nini, na kibri ndio itakuwa motoni. Mfano ya tuseme wale wanaosema ni motoni tuwape asilimia 10-15 kuwa wamepata. Sawa. Ile 85 wape hao jamaa ambao wewe watakabili unavyotaka wewe. Kuwa mpaka wewe na kibri na mimi sina kibri. Kwa hivyo kuna nini? Sasa wewe waweza kucheza kamari na moto kwa 15%? Wapungukiwa na nini wewe lau kama utakata sentimita moja tu ya nguo yako ili utoke katika ile khilafu baina ya ulama? Alafu la kushangaza, hawa ahlul bid'a hasa nazungumzia hizbiina au miji hizbi miji sufi ya jibikana ile ile iliyozea zamani, sallallahu alayhi wa sallam na wao. Sisi tunazungumzia hawa wanaotoka katika sura kuwa wao ni watu wa sunna, lakini si watu wa sunna. Hawa wanaojidhihirisha kwa watu kuone katika watu wa sunna, wao husema kuwa hawa wanaojiita masalafi kazi yao kuleta nini? Ikhtilaf katika umma na kuleta furqa baina ya watu. Sasa hao wao wanaonyesha kidole katika kila masala wa maqulu rajih wanaoifuata. Huwa wakiulizwa swala wasema qaulu rajih ni hii. Wewe ambaye kila unachoulizwa wasema kuna ikhtilaf na lazima tukubali ikhtilaf. طيب yapo masala ambayo yakubadilika ikhtilaf na ijtihadat ulama, na kuna mwingine ni hatari mpaka masaili ya tauhid, mpaka masaili ya usul za ahli sunnati wal jamaa. Mtu akwambia kuna nini? Kuna ikhtilaf katika usul, kuna ikhtilaf, kuna ikhtilaf. Sasa wewe walingania watu katika umoja ama katika ikhtilaf? Wewe unayemwambia watu kila unachoambiwa kuna ikhtilaf, kuna ikhtilaf, kuna ikhtilaf, lazima tukubali ikhtilaf. Wewe walingania umma kuwa kitu kimoja ama walingania umma kukhtalifiana? Ukitizama utakuta huyu alingania umma kwenye furqa, wakhtalifiane wasikutane hata siku moja kitu kimoja. Kile kinyume na ahli sunna, da'wa yao yalingania watu katika kuwaleta pamoja katika haki. Sija hapa na matari yako ama ukaja hapa na fikra zako potofu za kikhawariji useme pia mwenzenu nzi akae na nyuki hata siku moja, watu wataendesha asali hiyo kimo. Haiwezekani. Ama mshaona? Ushaona msafara wa njiwa kisha katikati kwa kunguru pia fungwa mbawa zake? Njiwa atafumkana. Akija tu katikati pale kila mmoja atashika njia yake. Kisha atakwenda kutana huko mbele, atuyuru ala ashkaliha taqa. Sasa asiwe ndege ana akili kuliko sisi. Wewe usiyebagua. Kila anayekuja asema nduguyo. Ndugu wangu unaye na yule unaye. Ukitoka umekuwa kama lile pipa la taka tu, umebeba kila kitu juu. Si umoja? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Huu ni umoja wa Kiyahudi, si umoja wa Kiislamu. Umoja wa Kiyahudi utaona wako pamoja lakini nyoyo zao wachukiana. Sisi la. Allah subhanahu wa ta'ala sema alafa baina qulubi. Ni hizi nyoyo ndio zikiwa pamoja, miili moja kwa moja itakuwa pamoja. Na nani aliyesema kuwa mtashinda nyinyi kwa miili yenu kuwa pamoja mingi? Wa yauma hunaini in a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Kwa hivyo umoja ni wa haki. Si umoja kukusanya kusanya watu wenye aqida za batila ukawaweka katika sehemu moja. تكرر لي هذا. قال أبو الديال رحمه الله تعلم لا أدري جفونز كسما سيوي جفونز كسما سيوي فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري. سمو كسما سيوي وتكفونز واتم بكا وديوه سيوي بان هذا سميمي من مباتا جواب مالي فلاني جواب لك كذا. جزاك الله خيرا أنك سيدية كتك علم. وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. Na ukijifanya wajua sana wewe, basi wao wako tayari pale kukuuliza, utaulizwa wewe mpaka useme mpaka uonekane hujui kweli. Yule hajui anachokifanya. قال ابن الجوزي رحمه الله روينا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله فقال ونموجة لموليز إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي كمنجلي لبانا فقال له ما وجدت من تسأله غيري يعني ويهو كبتا وطوات كوليزا متفتميمي نين لك تفتيونجيني سيجي أبقوان وكوانا يوتي واتوا مجاوين لموزاو وجاكو نفتميمي كنوليزا سيني وليزن وعن أحمد ابن أبي سليمان قال سمعت سحنون ابن سعيد يقول أجسر الناس على الفتية أقلهم علما يولي علينا وجسير زيدي وكتوى فتوى نيولي علينا إلي مشاكي كتفوت وجسير مكوب وسام وجينغا كتشاجاب مجينغا يزاكو فانيا مامبو hajali hata katika mambo ya kidunia haya hajui shehe mtu anaweza kusoma barabarani pale akamwaga maji yake pale wewe kenda zake lakini kuna mwingine amesoma ukishikwa utalala ndani siku tatu sio atajaribu hasubutu kwa sababu yajua mimi nikifanya kitendo kama hichi mtashikwa sio mambo ya kidunia lakini yeye utamwona yafanya mambo yake kisha wewe uenda zake na hakuna kitu champata Nuiwenda. Jahi laweza kufanya mambo ya ajabu ajabu. Wala ye hajioni kama mkosa. Wala hana haya kwa sababu hajui kama ye amekosea. Ye waona nsawa tu kila ninachokifanya mimi nsawa. Kina nene? Na mangapi katika mambo ya dini watu yafanya kwa ujahil na wala hawajali. Ukamwona mtu salatul idi wa dhini wa kimu wa swadishi. Habari yangu. Hey, ankujaja. Kwani kuna nini bwana? Wakataza watu kuadhini nini? Au wakataza watu iqama nini? Wala ajali. Kwa hiyo mtu mjinga ndio ana ujasiri zaidi wa kutoa fatwa. Ana ujasiri zaidi ya kufanya mambo. Kwa maana yafanya. Watu wakaruka, angalia. Sivyo. Lakini maskini hajui, sio? Sasa mara nyingi utapata jasiri wa kutoa fatwa ni yule asiyekuwa na elimu. Na kila mtu akizidi katika ilmu, yuzidi kuogopa katika kuzungumzia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ilmu. Yakunu 'inda ar-rajul al-babu al-wahid min al-'ilm fayadhunnu anna al-haqqa kullahu ma'ahu au kullahu fi. Ajua mlango mmoja pengine wa ilmu. Aona haki yote basi iko ndani ya huu mlango mmoja ndio yoweza kujibu kila kitu. Kila kitu kizungumza. Almuhim. Suala hili ni zito na wakati umesonga sana. Suala la kufanya haraka katika kutoa fatwa. Watu wamche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sote tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusiingie katika swala hili ikawa ni dhima kesho tutaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa umelizungumza jambo fulani kwa jawabu lake ni kadha una hoja gani ambayo nimekupa mimi ili ujibu jawabu kama hilo na ni mengi kama nilivyotajia mifano ni mengi sana katika hii mifano ambayo umetoa kuna klipu ambayo yaenea sana na mara nyingi upenda kutanabaisha ambayo yaingia katika hili kuna bwana mmoja usikia hata wengine huweka hii klipu katika simu zao ikipigwa simu yalia na sauti ya huyu bwana asema hakuna pepo ya kuswali swali sauti yake anavyozungumza ni kama mtu ana nini kidogo na masi na kama kichaa anakasema mimi sijaona aya inayosema kuwa kuna pepo ya watu wa kuswali mtu kuswali swali tu ingie peponi hakuna aya basi ngoja tutaje aya sasa mfano ambazo zasema wenye kuswali waingia peponi Allah subhanahu wa ta'ala sema katika suratul mu'minun qad aflaha المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كيشا كان mpaka akisema والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إيه بقناني سؤالي سي آية نكتك سورة المعارج الله سبحانه وتعالى الذين هم على صلاتهم دائمون تزاما كتك سيفة زواتويمة زي زوتاليو كتك قرآن هوانزنا صالة نهما لزكينا صالة شنبوزا نمشي الله سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين إلى آخر السورة. هذه سياسة قرآن ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وجو توليز بري الله سبحانه وتعالى وزمز مسؤالا يعني مبكى فيك يمت ومبين جاهل كسيال منين ويزا كذراء وعبادانين يسكزوا هكونا watu kuingia peponi kwa kuswali swali nani amkomboa tengere bono kuswali Allah atuambie Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia maneno katika kitabu chake sasa mimi hiyo aya sijaiona kwa sababu wewe una matatizo wewe mwanzo wajua kuisoma ya Qur'ani watu kama hao ndio wale ukiwafungulia Qur'ani waambie hai soma hii hii hapa Qur'ani hebu soma yanshika tu labda Mathayo sijifungua Mathayo ngapi sijifungua Luka ngapi sijifungua hivi basi na aya za Qur'an zimeshika Kiswahili tu yasemaje hiyo kwa Kiswahili si kwa Kiarabu hebu mwambie isome kwa Kiarabu wewe uweza kushindwa kuzungumza Kigiriki huyu ama Kifaransa si Kiarabu tena sasa ikiwa wewe uko namna hiyo usiruke ukasema kwa jambo fulani hakuna نريكو كتك كتاب جاء الله سبحانه وتعالى نكتك سنة زمتون صلى الله عليه وسلم مبكى متون صلى الله عليه وسلم كتك كمون الله إنكم سترون ربكم كتك عبادة أنبازو أمه ميزة تشين دونازو نين عبادة يا صالة ألا تغلبوا أكي ميزة صلاة العصر وصلاة الفجر قبل طلوع الشمس وقبل غروب صالح نمفانو كما هي نمينجي سانا يوتي يمتو كمانا نواتو ككمبيليا كتك كتوى فتاوى نككمبيليا كتك كزمومزا مامو يديني بيلا يعيني كيرو كيف حاكم مزمومزا سانا تسياميني كان يفتيا بجيو الحمد لله الحمد لله كياما تسمامي إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك تفضل يا إمام